Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dzisiaj już 8 dzień stycznia, ale jeszcze nie wszyscy zdążyli Państwu złożyć życzenia noworoczne. To też od takich życzeń wierszowanych zaczniemy. Wojciech Młynarski Państwu złoży te życzenia. I ten wiersz, te życzenia będą też początkiem takiego wątku, jakby to nazwać, może tak, nieanielskiego wątku w Akademii Rozrywki, a w tym wątku oprócz Wojciecha Młynarskiego wezmą udział Krzysztof Nurkiewicz, Andrzej Waligórski i grupa Rafała Kmity. Akademia Rozrywki. Miłe panie i panowie bardzo mili. Każdy chodzi nabzdyczony i się sroży. Ale przecież to nie zmienia w niczym faktu, że życzenia noworoczne trzeba sobie jakoś złożyć. Więc gdy społeczeństwo podzielone ostro, a życzenia trzeba złożyć, jak się rzekło, przede wszystkim życzę śmiało, aby wreszcie nam zmalało w nowym roku przysłowiowe polskie piekło. By obyczaj małych, wrednych złośliwości odszedł wreszcie do niesławnej anegdoty, byśmy się dogadać chcieli niekoniecznie jak anieli, lecz bez śliny, żółci, obelg i głupoty. Tak mi się pisało, niewygodnie trochę, aż diabelskie widły na wierzch mnie wyniosły i mój diabeł rzekł pogodnie: wkrótce będzie wam wygodniej, w nowym roku będą dodatkowe kotły. Kiedy życie mi się stało blade i myślałem, że już nic się nie zdarzy, podczas jakiejś nocy niespanej zjawił się u mnie diabeł. I zdumiałem się ogromnie, nawet jęku mi brakło w głosie. I zrobiłem się taki, że w ogóle o dalsze życie nie śmiałem prosić. O dalsze życie nie śmiałem prosić. Ponieważ on siedział cicho i tylko patrzył na mnie przewrotnie, poczułem pewien rodzaj odwagi, a on jakby odwrotnie. I kiedy spokojnie mu się przyjrzałem, to nawet biedny mi się wydał. I rożków nie miał wcale, i ani ogon, ani kopyta. Rożków nie miał wcale i ani ogon, ani kopyta. Wtedy wróciła mi mowa, a strachu zwierzę gdzieś uciekło. Mówię, że mnie rozczarował i teraz już w ogóle nie wierzę w piekło. A on szeptem mi odrzekł, tak cichym jak bóle w stawach, że jestem po prostu podły i mówić tak nie mam prawa. Po prostu podły, mówić tak nie ma prawa. Bo ludzie dzisiaj są cwani, pozaziemskie zachwiali prawidła, zrobili sobie piekło na ziemi sami i diabłom poderżnęli skrzydła. Zapytałem zatem po co tu się zjawił i w co gra. Odrzekł: po naukę. I podpisał mi płacze gorzko polski diabełek nad złamaną parką widełek. Dźgnął grzesznika przed chwilą w kłęby, ząb wyłamał, a zgiął dwa zęby. W tych widełkach, nie w tym grzeszniku. Taki grzesznik był twardy na styku.

Alleluja. Nie wiem, czy to alleluja na końcu to powiedziały anioły. Na pewno wątek nie anielski, bo bałem się powiedzieć, że diabelski na początek Akademii Rozrywki. Jakoś ostatnio, proszę państwa, przy okazji świąt, aniołki zostały dopieszczone prawdopodobnie i pojawiały się wszędzie we wszystkich możliwych konfiguracjach, a o diabełkach trochę się zapomina, a przecież, z tego co ja pamiętam, diabeł to też anioł, tylko zdaje się po pewnych przejściach, a już od czasu, kiedy zobaczyłem w telewizji ten genialny spektakl teatru telewizji Igraszki z Diabłem, Jana Drdy, z fenomenalnymi rolami, wszystkimi właściwie, ale z rozczulającą rolą Janusza Gajosa, pomyślałem sobie, że muszą być też sympatyczne diabły i dlatego pomyślałem sobie, że dzisiaj na początek Akademii Rozrywki taki wątek nieanielski możemy państwu zaprezentować. Ta piosenka, którą przed chwilą państwo usłyszeli, Opłatek w wykonaniu grupy Rafała Kmity, też wywołała we mnie pewien rodzaj wzruszenia, ponieważ przypomniałem sobie, że to była jedna z pierwszych piosenek, jakie nagrywałem tutaj, towarzysząc oczywiście grupie Rafała Kmity jako redaktor nagrania w programie trzecim. I cały czas myślę o grupie Rafała Kmity w kategoriach kabaret młodego pokolenia i zobaczyłem datę nagrania. Rok 1995. Czyli 20 lat minęło tego, od nagrania tego młodego kabaretu. Muzykę skomponował Janusz Wojtarowicz, dzisiaj filar słynnego zespołu Motion Trio. No i jakoś jak tak zobaczyłem, że to 20 lat minęło, to tak sobie pomyślałem, Boże, jakim ja już jestem prezenterem w średnim wieku. Ale nie będę się w dalszej części audycji rozczulał. Wracam do skeczy, monologów, piosenek. Przed chwilą o śniegu było i taki wątek śnieżny od jakiegoś czasu w Akademii Rozrywki nam się tutaj pojawia. Nawet dostałem taki list od pana Marka z pytaniem, czy piosenki o śniegu jeszcze będą. No to jedna już była. Druga teraz właściwie w pewnym sensie o śniegu, bo ona jest bardziej o śnieżku, a dokładniej o śnieżce. Kiedy jęczy, że królewny mu nie zesłał szpetny los i że więcej jest niż pewny, że przez ciebie świata zło. O nie, nie zaprzeczaj, zwłaszcza, że nie chodzi mu o pienie w genealogicznych haszczach, lecz wspaniałą myśl nie stwierdź. Może by tak zechciała Śnieżka użyć mu w wielkiej z tobą męce, skoro i tak z siedmioma mieszka. Cóż dla niej znaczy jeden więcej? Śpiąca królewna też poleci na tę ofertę. Gdyby wolał z psem biegać rano oraz dzieci sam odprowadzać do przedszkola. Więc jeśli bajka mu się śni, szepnij, by był królewiczem. Że królewny nie ma w tobie ani krzty, gdy przytacza argumenty na błękitnej wyższość krwi, niż powoływanie świadków oraz testy DNA. Analiza czystych faktów lepsze światło sprawie da. Kusi z piernika własna chodka, ale istnieje przypuszczenie, że Baba Jaga to też matka i nie teściowa, jak marzenie. Z tobą zagryzka i popitka, tańce, różańce do znudzenia. A taka zwykła, złota rybka spełni najwyżej trzy życzenia. Więc jeśli bajka mu się śni, szepnij, by był królewiczem. Królewicza. Ach. w cyklu piosenki o śniegu, piosenki ze śniegiem w tle, piosenka o Śnieżce w wykonaniu Basi Stępniak-Wilk. No i to było też takie przejście od tematów nieziemskich i baśniowych do tematów bardzo przyziemnych i teraz w sprawach bardzo przyziemnych zabiorą głos w kolejności Bartek Bredę, Tomasz Szwed, a potem zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi reporterami penetrującymi, Janem Kazimierzem Siwkiem i Sylwestrem Witkowskim. Kasa, misiu, kasa. Jak tatuś dostanie kasę, pójdziemy dzieci na basen i będzie pławienie smarków w odmętach akwaparku. Będziemy nurkować, skakać i zjeżdżać rurą. Jest taka. Będzie wspaniałe pływanie, gdy tatuś kasę dostanie. Gdy tatuś kasę otrzyma, pójdziemy wszyscy do kina. Obejrzymy tam w kinie film nowy, pewnie rysunkowy. Zjemy popcornu w wiaderko, by potem móc pod kołderką mieć co po wyjściu wspominać, gdy tatuś kasę otrzyma. Jak tatuś dostanie przelew, pójdziemy do zoo, tam gdzie lew, goryl, słoń i hipopotam, krokodyl i jeszcze co tam. Zrobimy sobie zdjęcie z zebrą, mając nad nią przewagę liczebną. Naprawdę pójdziemy tam, gdzie lew, gdy tatuś otrzyma przelew. Jak tatuś mieć będzie dochody, pójdziemy razem na lody, na gałki albo na włoskie, albo w pucharze, te są boskie. Jak zjemy, to może powtórka, gofry, eklery, rurka. Pójdziemy dzieci na lody, gdy mieć będzie tatuś dochody. Gdy tatuś odda zlecenie, pójdziemy się pławić w przecenie sklepu zabawkowego. Nie mogę już doczekać się tego, bo na razie, gdy pusto na koncie, zabawki trzeba w dyskoncie. Lecz zapomnimy o cenie, gdy tatuś odda zlecenie. A teraz ma tatuś kłopoty, bo puste kieszenie kapoty, a ktoś zwany zleceniodawcą jest naszych marzeń oprawcą. Sam sobie żyje jak hrabia za to, że nas z tych marzeń ograbia. Lecz przyjdą pieniądze od mędy. Poczekajmy do greckiej kalendy. Miało być dobrze, miało być pięknie, że z dobrobytu cały naród pęknie. Miała być zakąska i popitka gratis, dziś za cudzą wódkę, teraz ty zapłacisz. Nie zgadza mi się kasa. Miała zaświecić jutrzenki swoboda, ułan miał wjechać Kasi do ogroda. Wjechał, a jakże, rabatki stratował, zabrał jej wianeczek, do portfela schował. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza, bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa, jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Pola malowane zbożem rozmaitym, kogo wykarmicie teraz swoim żytem? Do drzwi nam zapuka nowy Jakub Szela i inne duchy z naszego wesela. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza, bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa, jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Powiedz bezdomnemu na dworcu centralnym, powiedz coś pięknego, by nie był bezradny. Coś, co go przekona, że zmierza do raju, że chociaż bezdomny, ale w wolnym kraju. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza, bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa, jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Nie zgadza mi się kasa, kasa się nie zgadza, bieda mnie dotyka, bardzo mnie znieważa. Nic mnie nie obchodzi, jaka rządzi rasa, jedno wiem na pewno, nie zgadza mi się kasa. Reportaż penetrujący. Przepraszam bardzo, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo na czym to polega ta dyscyplina? Bo to jest... Igboxing. No właśnie. To jest rodzaj boxingu. No ale ma pan rękawice, jest pan... Mam rękawice, szlafrok, szlafbyce i kalesonki różowe. I sandałki, plecionki. No właśnie, wygląda pan prawie jak bokser, ale nie do końca. Ale to jest sztuka nawlekania igły w rękawicach bokserskich i w takim stroju. Rzecz się odbywa na ringu, wie pan? Aha. Przeciwnik losuje i na przykład nitkę, a ja igłę, prawda? I muszę zrobić wszystko, żeby mu odebrać albo igłę, albo nitkę, w zależności czy... Chwileczkę, powiem. Archibaldzie! Archibaldzie! Dobrze, na czym skończyłem? Właśnie. Moim rozmówcą, drodzy słuchacze, jest prawdziwy... przepraszam... Lord! Lordon! Tak. Lordon, Mieczysław, Maria, Śląsko-Dąbrowski. A to tak po niemiecku, dobrze. Tak. Pan jest prawdziwym lordem, który... Przepraszam bardzo. I ten igło... Nie mogę... Igłoksing. Igło... I mistrzem Bawarii Wschodniej w igłoksingu. Pan jest. Tak. No ale skończyliśmy na tym ringu, prawda? Zanim pan tutaj woła przez okno. No i co? Na ringu. Na ringu. Tak. Jest sędzia. Jest sędzia. 47 musi mieć, albo niżej. Ja, proszę pana, albo punktuję przeciwnika, żeby mu odebrać nitkę względnie i prawda? Albo pokonuję go przez K.O. Znaczy ten nie jest żaden knockout, nie. Aha. To jest komiczne oko, tak zwane robię. O tak robię. O. Przepraszam bardzo. Chwileczkę. Ale oko. Archibaldzie. No dobrze. Na tym oku. Prawie pan. I co? A niech pan pokaże, jak pan to nawleka, bo to jest niemożliwe. Na rękawicach bokserskich nawlec. No, tak. Ma pan igłę, proszę tutaj, bardzo. Tak. Jeżeli pokonałem przez K.O., mówiłem, przeciwnika... Ale niech pan mi już nie pokazuje tego oka. Tu trzymam. No trzyma pan. Tu trzymam nitkę, prawda? No trzyma pan. Próbuję nacelować. Próbuję nacelować. Podchodzę. Wie pan, z nogi na nogę. Kiwam się. Chwileczkę. W takim momencie pan... Archibaldzie. Przerywa. Archibaldzie. No dobrze. Miałem przygotowane materiały dla pana. Tak. Proszę pana, czy pan dobrze. Jakie materiały? Przepraszam. A z kim ja wygrałem? Właśnie, tylko powiedzieć, rudym szeszelczykiem. Ale rudym. Tak. Panie milordzie, przepraszam. Tak. Milordzie, nie, jak powinienem powiedzieć. Lordzie, kochany. Milordzie. Tak. Panie milordzie, ale dlaczego pan przerywa wywiad taki ciekawe rzeczy? Tak. I no właśnie. Powtórzy pan. Archibaldzie, o co pan pytał? Po co pan tak co chwilę woła? Bo przecież to chomik uciekł? Nie, wołam Archibalda. Ród Śląsko-Dąbrowskich, proszę pana, od wieków, od psiego pola przywołuje Archibalda. To jest prawnie. Nie. Moi przodkowie, moja mama przywołuje Archibalda. Ciotę. Dziadzią. Tatą. Strię. Nawet? I babunią. I wszyscy przywołujemy Archibalda. Od psiego pola. Chwileczkę. Tak. Archibaldzie. Przepraszam bardzo. Nie wiem, że z psiego pola. Taki przypadek. Titanic. Babunią i dziadziunią, pradziadziunią, tak. płyną. Otwierają w kajucie okno. Okno. I bałwaną, falą. Wpada do kajuty. Przechył, Titanic tonie. A to. Bo oni chcieli przez to okno zawołać kogo? Archibalda. Panie milordzie, przepraszam bardzo, to ja. Żeby może dokończyć ten wywiad, to ja może panu pomogę. Może podejdziemy razem do tego okna i. Bardzo proszę. Proszę bardzo. I co? Ja zacznę. Archibaldzie. Razem teraz. Archibaldzie. Może jestem siwym starcem, ale wciąż mam w oczach armię. błyszczą szable w nich i lance, krwawe są po czwartej szklance. Komunikacją miejską jeżdżę, stojąc zawsze przodem, bo jak umrzeć mam to z twarzą, wkoleić się z fasonem. Może mam schylone ciało, lecz przeważnie w swoją stronę, nim popadnę w słabsze światło, własny cień na próbę poślę. Tylko piernik stary, co skorupę ma już twardą, w środku nadal doskonały, nie dam rozgryźć się tak łatwo. Starcem, ale wciąż mam w oczach armię, błyszczą szable w nich i lance, krwawe są po czwartej szklance. Ho, ho, ho, ho. Krwawe są po czwartej szklance. Krwawe są po czwartej szklance. Olek Różanek i zespół Chorzy w piosence Pół Pierniki, a wcześniej Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski w reportażu penetrującym. Państwo zwrócili mi uwagę słusznie, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że mówiąc o rozczulającej roli Janusza Gajosa w Igraszkach z Diabłem, pewnie miałem na myśli Zapomnianego Diabła, że te dwa utwory Jana Drdy mogły mi się pomylić. I ja najpierw muszę państwu powiedzieć, że nawet chciałem się trochę stawiać i mówić, że nie, nie, nie, że Janusz Gajos też przecież w Igraszkach z Diabłem, ale wśród listów znalazłem list, w którego stopce, jak to się mówi, było napisane, że przyszedł z klasztoru braci mniejszych kapucynów i pomyślałem sobie, że oj, z fachowcem nie będę się kłócił na ten temat. Rzeczywiście raczej chodziło mi o Zapomnianego Diabła i Igraszki z Diabłem tak samo genialne. Za 24,5 minuty, godzina 15, no to zaczniemy. Zaczniemy powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczynamy od monologu Krzysztofa Jaroszyńskiego z cyklu Kulturalny. Później z muzykału Gołoleć Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory usłyszą państwo piosenkę w wykonaniu Elżbiety Starosteckiej, Renaty Kosobuckiej i Igora Śmiałowskiego. Piosenka tytułowa Gołoleć. To jest nagranie z grudnia 1975 roku. Będzie też pamiętnik młodej lekarki, oczywiście Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Zakończymy dzisiejszą powtórkę piosenką w wykonaniu Magdy Żuk. On, en, ben, ben, parszet, manszet, czyli kulturalny. Okres wyborów parlamentarnych pozwolił wreszcie przekonać się nam, jak wiele organizacji społeczno-politycznych istnieje w naszym ciekawym kraju. To z kolei podsunęło mi myśl o sklasyfikowaniu rodzimych kierowców w kilku, nieformalnych wprawdzie, ale licznych i potężnych organizacjach. Rozpocznę od organizacji miejskich. Oto jakie partie dominują na skrzyżowaniach. Nieruchoma prawica. Wielotysięczna rzesza kierowców, którzy dojeżdżając do skrzyżowania o trzech pasach, decydują się na zatrzymanie na pasie prawym, bo tam jest zwykle najmniej pojazdów, pomimo że zamierzają przejechać skrzyżowanie prosto. Tym samym uniemożliwiają kierowcom z tyłu skręt w prawo, bo przecież już za chwilę będzie zielone. Czasem pod wpływem presji kierowców z tyłu, klakson, okrzyki, pojedynczy przedstawiciel nieruchomej prawicy dokonuje przegrupowania do porozumienia centrum, czyli przejeżdża przejście dla pieszych na czerwonym świetle tak, aby znaleźć się przed pierwszym pojazdem na pasie centralnym. Zazwyczaj przy okazji tyłem samochodu blokuje przejście dla pieszych, a przód uniemożliwia swobodny przejazd ulicą poprzeczną. Rozwolnienie narodowe, gdzie to ja mam jedynkę? Jedna z najpotężniejszych organizacji. Istnieją narody, w których kierowcy potrafią przewidzieć, że po czerwonych światłach kiedyś nastąpią zielone i będzie można ruszyć. Przygotowują się więc zawczasu do skomplikowanego manewru ruszenia. Ale nie przedstawiciele tej organizacji. Ci zapadają w stan odrętwienia, dokonują drobnych napraw wnętrza pojazdu, kosmetyki własnej itp. Zdarzają się nawet tacy, którzy na czas postoju wyłączają silnik. W rezultacie w innych krajach, choć nie wszystkich, podczas 15 sekund zielonego światła przez skrzyżowanie zdąży przejechać 15 samochodów. U nas 3 do 5. Polak się nie spieszy, bo on to sobie odrobi na następnym skrzyżowaniu, kiedy przeleci na granicy światła żółtego i czerwonego, czyli znajdzie się w polskiej partii żółtych. Liczna organizacja o charakterze przestępczym. Tu zasady działania są proste. W ogóle nie patrzy się na kolor sygnalizacji, należy tylko załapać się w ogonie pojazdów przekraczających skrzyżowanie, bo przecież na grupę nie ruszą. Zwykle doskoczenie do ogona wymaga rozwinięcia maksymalnego przyspieszenia. Czasem nerwy puszczają i kierowca decyduje się w ostatniej chwili jednak nie przekraczać skrzyżowania. Zważywszy drogę hamowania, zatrzymuje się na skrzyżowania środku. Ulubiona metoda jazdy kierowców zza wschodniej granicy. Koło miłosierdzia drogowego dżentelmen. Wyjątkowo niebezpieczna grupa kierowców o większym sercu niż mózgu. Gdy tylko spostrzegą jakąkolwiek postać pieszą w pobliżu jezdni, niekoniecznie nawet chcącą ją przekroczyć, zatrzymują się nagle i uprzejmym gestem zapraszają do przekroczenia jezdni. Powodują tym samym konieczność nagłego i jeszcze przed chwilą niczym nieuzasadnionego hamowania kolumny samochodów za uprzejmym kierowcą. Grupa prawdopodobnie sponsorowana przez blacharzy i lakierników. Konfederacja samobójców, ostatnia jazda. Grupa uprawiająca na ulicach o trzech pasach tak zwaną grę telewizyjną, czyli dowolne poruszanie się po trzech pasach tak, aby wyprzedzić maksymalną ilość pojazdów. Metodzie tej sprzyja niepisana zasada, iż w Polsce najwolniejszym pasem jest pas środkowy, a najszybszym prawy, czyli teoretycznie najwolniejszy. Jadąc normalnie, spotykamy zwykle bojownika Konfederacji obok siebie na każdym kolejnym skrzyżowaniu, gdyż skuteczność takiej jazdy jest minimalna. W miarę zapotrzebowania poinformuję Państwa wkrótce o organizacjach terenowych. Pokropił deszczyk drogi i mrozek je nawiedził, spełniając tym wymogi powstania gołoledzi. Nareszcie sen się wyśnił. Kierujmy więc uwagę na miły widok bliźnich tracących równowagę. Gołoleć na gołoleć, któż większą radę zna. Oj, nie da nam zramoleć gołoleć lwerdla. Oj, nie da nam zramoleć gołoleć lwerdla. Ktoś się podparł nosem, aż z nosa poszła stróżka. Prześlesznym tam znów losem posuwa się staruszka. Staruszek jej z pomocą śpieszący machnął kozła. Rozrywki miłe to są, gołoleć je przyniosła. Gołoleć, jak gołoleć, to plon, to wstrząs, to łza. Nad wszystko będzie boleć gołoleć lwerdla. Nad wszystko będzie boleć gołoleć lwerdla. Największe, co im

Szukaj światła, gdy naokoło mrok. Magda Żuk na zakończenie powtórki z rozrywki za 9,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. A na zakończenie Akademii Rozrywki jeszcze coś do tańca, bowiem też taki wątek nam się stworzył jakoś parę dni temu. Zaproponowałem Państwu różne utwory, które są generalnie satyryczne, kabaretowe, ale można do nich też potańczyć. I wiem z listów kierowanych do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że Państwo chcieliby takich utworów posłuchać i przy takich utworach się pobawić. To dzisiaj mam jeszcze jedną propozycję i to jest coś, co najtwardszego przeciwnika tańca, nawet takiego, który posługuje się maksymą wymyśloną przez Andrzeja Poniedzielskiego. To Andrzej Poniedzielski kiedyś stwierdził, że jeżeli taniec to mowa ciała, to jego ciało mówi nie. To nawet takich jest w stanie ten utwór ruszyć. I to się zdarzyło, proszę Państwa, w 2005 roku podczas gali 26. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Formacja Chłopięca Legitymacje, czyli Sambor Dudziński, Cezary Studniak i Konrad Imiela, stworzyli taki wieczór, taki spektakl Wiatry z mózgu, czyli Stolarka Kabaretu, tak to się nazywa. I tam się wydarzyły różne przedziwne rzeczy, a między innymi pojawiła się taka piosenka z repertuaru Afrika Simon, Hafanana. Państwo znają pewnie ten utwór w oryginale, ale tutaj, jak się okazuje, z tekstem Jana Brzechwy. Zaśpiewała to Kinga Price i wydarzyło się tutaj dużo. I w warstwie wykonawczej, i to jak zostało to zaśpiewane, ale i choreograficznie. Proszę zobaczyć, w internecie gdzieś to krąży, jak Kinga Price tańczy w czasie tego utworu. Można zorganizować konkurs, w którym należy się zbliżyć, chociaż nikt się nie zbliży do tego absolutu, bo Kinga Price tknęła tutaj absolutu. No to proponuję Państwu potańczyć do tego. Kinga Price, Murzyn, taki tytuł utworu na zakończenie dzisiejszej Akademii Rozrywki. Miłej zabawy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh